To trójka, jest to niedziela 26 lutego, minęła 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Biegi w kraju i za granicą, w pamięci o żołnierzach wyklętych. Turyści wracają z Podhala, ciasno na Zakopiance, mamy też kraksę przed Klikuszową. Kto w górach zostaje, musi pamiętać o lawinowej dwójce w większości ważniejszych pasm górskich. Kilkadziesiąt tysięcy osób w ponad 240 miastach w Polsce i za granicą wystartowało w biegach tropem wilczym w Warszawie. Wszyscy, którzy chcieli w ten sposób oddać hołd żołnierzom powojennego podziemia antykomunistycznego, spotkali się w Parku Skaryszewskim. Na miejscu jest Natalia Żyto. Natalio, w wielu miejscach biegom tropem wilczym towarzyszą inne wydarzenia poświęcone żołnierzom wyklętym. Czy w stolicy jest podobnie? Tak, oczywiście. W Parku Skaryszewskim oprócz zawodów sportowych można było obserwować rekonstrukcje historyczne. Było na przykład rozbrojenie patrolu milicji przez żołnierzy wyklętych, ale także obława służby bezpieczeństwa na oddziały Armii Krajowej. Można było zobaczyć umundurowanie niemieckie, radzieckie i oczywiście polskie. Tak umiem, tak rozumiesz, tak? Nie strzelaj się, panowie. W samych skarpetkach cię puścimy. Już, nie ma cię. Gdzie może? Niech się tu więcej nikt z nas nie widzi. Pociągnij! Hubert Bojarski, GR Hawin. Odtwarzamy 6. Brygadę Wileńską Armii Krajowej. To był oddział kapitana Młota. Oddział działający w ramach Brygad Wileńskich majora Łupaszki. Oprócz tego gra rodzinna tropem wilczym, podczas której najmłodsi musieli wykonać kilka zadań. Było strzelanie z procy, udzielanie pierwszej pomocy, a także granie w bule czy robienie origami. Każdy zmarznięty lub wyczerpany biegiem może też skosztować tu na miejscu wojskowej grochówki. W tym momencie kończy się ostatni bieg na dystansie 10 kilometrów. Z Warszawy Natalia Żyto, bardzo dziękuję. W Krakowie w hołdzie żołnierzom wyklętym w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego zaśpiewa ponad 200 artystów. Turyści wracają z Podhala, kończą się ferie dla uczniów z Mazowsza, Dolnego Śląska, Zachodniego Pomorza i Opolszczyzny. Ciasno jest na Zakopiance, zwłaszcza przy dojeździe do Klikuszowej od południa, gdzie doszło do kraksy trzech aut. Długie korki na autostradowej obwodnicy Krakowa od Lasów Tynieckich na północ, a małopolska policja radzi zdjąć nogę z gazu, bo tolerancji dla tych, co lubią brawurę, nie będzie, mówi Janusz Nowobilski z policji. Nie ma i nie będzie miejsca dla piratów drogowych. Często policjanci poruszają się w pojazdach nieoznakowanych po to, aby być skuteczniejszym w walce z piratami drogowymi. W dłuższą drogę warto zawsze się dobrze przygotować, pamiętać o odpowiednim obuwiu, radzi instruktor nauki jazdy Tomasz Kulik. Jeśli wracamy od rodziny, pamiętajmy, by właściwie zabezpieczyć to, co wieziemy, dodaje. Przede wszystkim na taki towar jak słoiki trzeba sobie zapewnić skrzynkę, pojemnik i wykorzystać stary patent naszych mam, babć i ciotek, czyli słoiki owijamy grubo w gazety. Jeżeli będą zabezpieczone przed poruszaniem się, będą ciasno opakowane, nic im się nie stanie. Niech one będą na dnie bagażnika, niech coś na nich stoi, na nich leży, żeby w razie zachowania wypadku nie miały gdzie pofrunąć. Nie mogą być na wierzchu, nie wolno przewozić takich rzeczy w przestrzeni pasażerskiej, pod fotelami, na półce, luzem poukładane, bo jest to śmiertelne zagrożenie. W razie niekoniecznie wypadku, nawet hamowania awaryjnego. Słoik potrafi wturlać się pod pedały i uniemożliwić użycie hamulca. Tylko w bagażniku, tylko zabezpieczone, ciasno upakowane, bez możliwości poruszania się. Pogoda raczej deszczowa do końca dnia. Kto w górach zostaje, musi pamiętać o lawinowej dwójce. W większości ważniejszych pasm górskich lawiny mogą schodzić się tylko na stromych stokach, ale mimo to ratownicy apelują o zachowanie ostrożności. Miejscami panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Jak czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w dolnej części gór szlaki są przysypane świeżym śniegiem, mogą być oblodzone i niebezpieczne. W Karkonoszach warunki turystyczne bardzo trudne, szlaki pokrywa lód. Coraz więcej mieszkańców Belgii korzysta z pomocy banków żywności. W ubiegłym roku wsparcie otrzymało 143 tysiące osób, to o 5 tysięcy więcej w porównaniu z rokiem 2015. Przedstawiciele Federacji Belgijskich Banków Żywności mówią, że sytuacja finansowa wielu rodzin pogarsza się. Drożejąca energia, która podnosi koszty utrzymania mieszkań i spadek dochodów powodują, że w ostatnich 3 latach liczba osób szukających pomocy w bankach żywności wzrosła o 17%. By otrzymać wsparcie, dochody nie mogą przekroczyć 740 euro netto miesięcznie. W Belgii jest 9 banków żywności współpracujących z ponad 600 organizacjami, które pomagają ludziom biednym. Żywność przekazują supermarkety, producenci, a w połowie banki są finansowane z unijnych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis trójki.

नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है Tak, myślałem, że ta muzyka może wielu siestowiczów dzisiaj zaskoczyć na początku audycji, bo my przecież nie zajmujemy się tutaj klubowym, tanecznym bitem. Ale z drugiej strony zaskoczyć nie powinna, bo przecież to jest wprawdzie nie klasyczna, ale jednak muzyka indyjska, a my zajmujemy się jak najbardziej muzyką świata. A zwłaszcza nie powinna zaskoczyć dzisiaj, ponieważ za tę muzykę niespełna dekadę temu A.R. Rahman otrzymał Oscara. Napisał ją do filmu Slumdog Millionaire, który również dostał Oscara, jak Państwo pamiętają. W ogóle został tymi statuetkami obrzucony od stóp do głów i moim zdaniem słusznie, ale moje zdanie tu nie ma nic do rzeczy. Istotne jest to, że dzisiaj... dzisiaj późno wieczorem. Myślę, że także w Trójce cała noc będzie poświęcona Oscarom. I jeśli Państwo pozwolą, to my także w drugiej odsłonie dzisiejszego spotkania sięgniemy do muzyki oscarowej, ale nie do tej, której będziemy słuchać dzisiaj w nocy podczas ceremonii, tylko raczej do piosenek, do muzyki, którą napisano do filmu pół wieku temu i wcześniej jeszcze. Te piosenki dostały oscarowe statuetki i do dzisiaj są tak świeże i piękne, że sięgają po to współcześni artyści. No ale to będzie w drugiej odsłonie, natomiast teraz spieszę Państwu powiedzieć, że dzisiejsza siesta mknie w Waszym kierunku z gościnnego studia Radia Gdańsk, gdzie pan Stefan Kotiuk zgodził się ją zrealizować. A z Gdańska mówię do Państwa dlatego, że dosłownie za chwilę, za 3 godziny niespełna w Filharmonii w Wejherowie pojawi się jeden z naszych najukochańszych siestowych artystów fado. Meu amor, meu caso de horas, vives tão longe a meu lado que eu já nem sei se o meu fado cumpre a noite em que tu moras. Vives tão longe a meu lado que eu já nem sei se o meu fado cumpre a noite em que tu moras. Dai sementes do teu nome aos campos e a ver o mar. Atirai ao vento norte esta cadência que a morte inventa no teu olhar. Atirai ao vento norte esta cadência que a morte inventa no teu olhar. Ninguém me diz onde estás, meu amor, sem solução. Prendem-te a noite chegada, quando a minha mão calada se dirige à tua mão. Prendem-te a noite chegada, quando a minha mão calada se dirige à tua mão. E o tempo corre em silêncio na ausência prometer. Podem fechar o caminho que em nós o tempo sozinho não mata a dor de viver. Podem fechar o caminho que em nós o tempo sozinho não mata a dor de viver. Pedro Muzinho w Filharmonii w Wejherowie za 2 godziny i 40 minut. To będzie wielkie święto klasycznego fado. A Pedro nam rozpoczął dzisiaj w sieście nasz tradycyjny kwadrans luzofoński. Może tropem fado podążmy, ale nie bądźmy tak znowu bardzo rygorystyczni gatunkowo. Wielokrotnie ostatnio sięgaliśmy w sieście do nowej płyty Fabi Rebordao, o której to Fabi, ja mówię, że jest naprawdę wielką nową nadzieją żeńskich głosów fado. Ale okazuje się, że nie całkiem nową, bo rzeczona Fabia miała już wcześniej jeden album. Był rok 2011, ja go wówczas w Lizbonie kupiłem. Słuchaliśmy go parokrotnie w sieści, a potem tak na półce troszeczkę kurz się na nim zebrał. Jakże moim zdaniem niesłusznie, jeśli państwo pozwolą. Z pierwszej płyty Fabi taki drobiazg Bagatela w duecie z Lurą. Pięknie się fado z morną potrafi przeplatać, prawda? A na koniec tego naszego krótkiego dzisiaj, chyba wyjątkowo, kwadransa z muzyką luzofońską jeszcze nasz tegoroczny gość z Siesta Festiwalu, Gino Di Santiago. U niego gościnnie z kolei Jay, a w chórkach nasza ukochana Sara Tavares. Está longe, tem que ir bem. Minha Tereza, minha Dambes. Caminho está longe, gente que vai Hoje sentido na boa oração Sem Deus, não nunca nada Pega firme na semana, amém Tenta servir na boa caminhada Oi, o tem que vai Sou cabo, esquece tradição Se pa no levanta, não tem que vai Sou cabo, esquece tradição Se pa vou levanta, o tem que vai Sou cabo, esquece tradição Se pa no levanta, então não vai Socavos que esse tradição yeah, yeah. Se massaram, põe a pé pra diante Banha caminho ui, ui. Põe a pé diante que louco pé Banha caminho estreito Ui, ai, ai, ai, ai Se pa no levanta, não tem que vai Sou cabo, esquece tradição Se pa vou levanta, vou tem que vai Sou cabo, esquece tradição Se pa no levanta, não tem que vai Sou cabo, esquece tradição Se pa no levanta, não tem que vai Sou cabo, esquece tradição Pode com o papai de hoje. Aí, eu acho que cantaram sim, meu amor. Ih, onde é que eu tô? Aí, ai, ai. Sou cabo, esquece tradição. Sou cabo, esquece tradição. Sou cabo, esquece tradição. Se pa vou levanta, vou tem que vai. Sou cabo, esquece tradição. Se pa vou levanta, vou tem que vai. Sou cabo, esquece tradição. Forma de rina, por forma de homem, só cabos que esse tradição. Quinta boca era homem, da forma mulher através de lei. E bons costumes, personalidade, transforma amizade. Só cabos que esse tradição. Que filho verdade, de maior verdade. Ta muzyka jako pierwsza będzie rozbrzmiewała na naszym trójkowym, siódmym Siesta Festiwalu w Gdańsku właśnie, z którego mówię dzisiaj do Państwa. I to już za niespełna dwa miesiące. Dino Di Santiago otworzy nasz festiwal 21 kwietnia o godzinie 17, a chwilę po nim o 20 na głównej scenie Omara Portuondo z nadzwyczajnym jubileuszowym koncertem. Omara dzisiaj w Sieście niejako zakończył już teraz naprawdę ostatecznie ten nasz czas luzofoński, ponieważ obok niej i zresztą we własnej piosence pojawi się brazylijski bard Chico Buarque. O que será, que andan suspirando por las alcobas Que andan susurrando en versos y trovas Que andan escondiendo bajo las ropas Que andan en las cabezas y andan en las bocas Que va encendiendo velas en callejones Que están hablando alto en los bodegones Y están en el mercado está con certeza En la naturaleza será que será Que no tiene certeza ni nunca tendrá Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá Que no tiene tamaño que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes que juram os profetas embriagados que está na romaria dos mutilados que está na fantasia dos infelizes que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. Oh, que será que todos los avisos no van a evitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá. Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio. Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los himnos van a consagrar. Porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver aquel infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá. Que no tiene vergüenza y nunca tendrá. Porque no tiene juicio. Za tego oszalałego basistę, który, jak każdy basista, musiał oczywiście mieć ostatnie słowo. Bardzo Państwa przepraszam w tym nagraniu, które mimo wszystko, proszę się zgodzić, miało jednak swój czar. No ale jak mogło być inaczej, skoro to dwie wielkie legendy muzyki swoich krajów, odpowiednio Brazylii i Kuby, Chico Buarque i Omara Portuondo. Omara w Gdańsku 21 kwietnia w pierwszy wieczór Siesta Festiwalu, a my jeszcze zostańmy na Kubie, tylko poszerzmy troszeczkę skład zespołu. Inside. otros gritaron el mambo, pero para el bailador nuestro son sigue imperando. Sandoval. No a jak już jesteśmy na Kubie, no to żal nie wyskoczyć do Puerto Rico. To za rogiem dosłownie jest. Un poquito más, no me Puerto Rico, Big Band Diego Palmieri. A teraz wsjeźdźcie jeszcze jeden artysta, który z Big Bandem radzi sobie nie najgorzej. Aczkolwiek on w ogóle radzi sobie nie najgorzej w każdej możliwej sytuacji i wierzę, że poradzi sobie nie najgorzej także dziś wieczorem w Katowicach. What's the matter with me? I'm in love with a beautiful girl. She don't care about me. To make her love me, I try. Oh, how I sigh and cry. But she just refused. And ever since she's gone away, I've got them lovesick. My baby said goodbye. Seems I don't know what to do. All day long I sit and cry. That last long day we spent alone, but I'm yearning for it yet. She thrilled me, filled me with the kind of love and that she called me sweet dad. It was just a beautiful dream. I hate to think that it's all over. I lost my heart, it seems. 'Cause I've grown so used to her somehow. My baby said goodbye. Goodbye. I hate to think that it's all over. All day long I sit and cry. That last long day we spent alone. Well, I'm yearning for it yet. She thrilled me, it filled me with the kind of love and that. Prawda, że radzi sobie z Big Bandem i wierzę, że sobie poradzi dzisiaj z orkiestrą Nospru w Katowicach. Jamie Cullum, dziś wieczorem. Jamie w sieście dziś w dość nietypowym, proszę przyznać, repertuarze, bo to po prostu klasyk muzyki country. Zawsze to śpiewał wielki Hank Williams. No a propos, jechałem w piątek rano do Iławy. I jeszcze raz na marginesie. Chciałem podziękować z całego serca nieprawdopodobnym, zupełnie trójkowym słuchaczom z Iławy, których mogłem tam spotkać w wielkim audytorium. Byli naprawdę wspaniałą publicznością. Ale wyjątkowo nie o tym, tylko o tym, że jadę ja do tej Iławy i w Trójce mój ulubiony prezenter Marek N. prezentuje piosenkę dnia, którą to proszę sobie wyobrazić jest najnormalniejsza w świecie country. Miła pani jodłuje. I myślę sobie, no to jeszcze może nie pora umierać, skoro takie bywają piosenki dnia w Trójce. No więc pójdźmy tym tropem country i niech jeszcze będzie to muzyka Hanka Williamsa. I będzie to John Scofield, który, bagatela, dostał aż 2 nagrody Grammy za tę muzykę, za jazzową płytę roku instrumentalną i za jazzowe solo właśnie w tym utworze Hanka Williamsa I'm So Lonesome I Could Cry. To John, a Siesta powróci potem w stosownym momencie. Thank you.

Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 16, dziś niedziela, więc przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. Same dobre informacje mam w tej chwili dla kierowców, bo nie ma utrudnień już przede wszystkim na drodze krajowej numer 47 w województwie małopolskim na odcinku Nowy Targ Rabka-Zdrój w pobliżu miejscowości Klikuszowa. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe i przez ponad godzinę obowiązywał ruch wahadłowy. Teraz już jedziemy tam bez żadnych problemów. Przenosimy się do województwa pomorskiego. Tam bez kłopotów już jedziemy drogą krajową numer 22, Starogard Gdański-Malbork, gdzie doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Też obowiązywał ruch wahadłowy. No i w województwie mazowieckim nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 50 na odcinku Wyszogród-Płońsk w pobliżu miejscowości Grodkowo. Dwa samochody osobowe się zderzyły i też tam obowiązywał przez pewien czas ruch wahadłowy.